Nejat Buhara'nın Yöre ekibinden aldığı bir çarşamba türküsüyle Güven Yapar katılıyor programımıza. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim el aldı. Keşke sevmez olaydım, elim koynumda kaldı. Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim, el aldı aman aman. Bir yar sevdim, el aldı. Keşke sevmez olaydım, elim koynumda kaldı. Çekmesi ama ateşten kelepçe kollarım. Allah canımı alsın o yarın kollarından, aman o yarın kollarından. Oyna çekmesi aman aman ateş.